oy dağlar, yıkıl oy taşlar, dar yağsın, yayılır develerin. Hop be yarim oradadır, gözü yoldadır, bu cumartesi tez gelsin. Oturmuş muyum sana, ey boy dağlar, yıkıl boy taşlar, dar yansın, terlemiş ah ellerim. Hop be yarim oradadır, gözü yoldadır, bu cumartesi tez gelsin. Terlemiş ah ellerim. Hop be yarim oradadır, gözü yoldadır, bu cumartesi tez gelsin. Erzurum kış dağlar, ey boy dağlar, yıkıl boy taşlar, dar yansın, kebabı şişten anlar. Hop be yarim oradadır, gözü yoldadır, bu cumartesi tez gelsin. Belini kemer sıkmış, ey boy dağlar, yıkıl boy taşlar, dar yansın, al yanak dişten ağlar. Hop be yarim oradadır, gözü yoldadır, bu cumartesi tez gelsin. Al yanak dişten ağlar. Hop be yarim oradadır, gözü yoldadır, cumartesi tez gel.